然后也好啊， 没， 慢慢讲， 一点都不好。 放几天，还没有下，他好久啊，他原来给你 听的。 Na, az a baj, hogy nincsen kézedben a befelé nekem. Kell egy nagy bokkodni, akkor fiatalikor én nekem nincsen. Tudjátok, azt mondom, mindig kenszere után megyek, annyira szemtelenek, hogy nem képes segíteni, így korosztál láttam, amikor el lehetnél szólni egy orosztál az egészet, akkor megírjátok, hogy nem is vagyok ott. Ahogy maradok le, képzelve. Nincs a topol fel, aki senki, aki megy. És ez mi lesz? Mi van? Majd írok a találni meg, hogy vizsgédés szabban majd elmegyünk. Találkozó vizsgődőszak, vagy ilyen rohadékon nem tudja a szépen, hogy nem fog úgyse megjelenni olyan fel, lehet 9 óra után tudod elég ott tenni, melyik azt nem tudja felfogni. Na jó. Ő tudja. Sokan 14-en. Na. Na. Megfogom a macskát. Roha, egy tanárnő is, egy kézzel magára. Hol van? Majd jöttek vissza felé is. Mi van, macska? Mi van? Azt mondja, hogy elvigyed a macskát. Vieni a me. Sì, ti farei. Beh, farei. Jó, itt van. Miért menjek?